bir varmış bir varmış bir yokmuş. El her zaman içinde kalbur zaman içinde bir tane mini mini bir kuş varmış. Annesi yiyecek toplamaya gitmiş. Oradan mini mini bir kuşun ağaçlarında bir örümcek varmış. Örümceğin sesi çok gürültülüymüş. Drrrr diye bir sesi varmış. Hemen yere düşmüş. O zaman mini mini bir kuşun annesi gelmiş. O kadar yüksek demiş ki kanatları oraya yorulmuş. Bu yüzden mini mini bir kuşun yavrusu bir pencereye çıkmış. Orada bir çocuk varmış. Ve sonra mini mini bir kuşu fark etmiş hemen. Diyeceğini söylemedim. İstediğim kadar söyleyelim. Sonra ne oldu mini mini bir kuş? Neden buraya geldin? Ben yere düştüm. Yuvamdan yere düştüm. Annem de beni almadı. Ay çok yazık olmuş. Gel seni sobanın yanına koyayım demiş ve koymuş. Hemen de canlanmış. O zaman elleri boş kalmış. Oradan annesine söylemiş. Sonra anneciğim anneciğim elimde bir mini mini bir kuş vardı. Sonra da yere düşmüş. O yüzden onunla birazcık konuştuk. Sonra da sobanın yanına koydum. Oradan canlandı ve ellerim boş kaldı. Aferin oğlum dedi. Ve bitti. Bir mini mini bir kuş donmuştu. Pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye. Cik cik cik cik ötsün diye pır pır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Hadi dinleyelim. Aa bak orayı kapatalım. Yani açalım şimdi orayı. Bak şu bilgisayarın kiyen takalım. Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, cik cik cik cik ötsün diye. Pır pır ederken canlandı.